ปลายปีพุทธศักราช2536ผมเดินทางขึ้นไปร่วมงานแต่งงานเพื่อนที่เชียงใหม่เมื่อเสร็จงานแล้วก็แวะไปเยี่ยมเยียนเพื่อนเก่า 2-3 คนที่เคยเรียนหนังสือมาด้วยกันเช้าก่อนวันจะเดินทางกลับ1วันผมไปที่ตลาดประตูเชียงใหม่เพื่อซื้อข้าวของฝากตามธรรมเนียมซื้อของเสร็จกำลังจะเดินขึ้นรถผมเดินผ่านสถานีรถโดยสารประจำทางสายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนตอนนั้นเป็นช่วงที่ผู้คนยังไม่มากนักมองเห็นชายชาวเขาคนหนึ่งในวัย30ต้นๆกำลังนั่งอยู่บนม้าหินอ่อนบริเวณสถานีที่สะดุดตาก็คือเสื้อแขนกุดสีแดงคล้ำและถุงย่ามสีมอแบบกะเหรี่ยงผู้ชายคนนั้นกำลังนั่งสูบยากล้องท่ามกลางความเย็นของอากาศยามเช้าอย่างสบายอารมณ์เมื่อเข้าไปใกล้ๆผมก็ต้องอุทานด้วยความดีใจผิวที่คล้ำจากชีวิตกลางแจ้งและใบหน้านั้นถึงอย่างไรก็จำไม่ผิดแน่แม้อายุที่เพิ่มขึ้นและริ้วรอยกร้านบนใบหน้าจะมากกว่าที่เคยเห็นพระสกิชายในชุดชาวเขาซึ่งกำลังนั่งสูบกล้องยาเส้นหน้าตื่นหันซ้ายหันขวาราวกับไม่แน่ใจแล้วก็ผุดลุกขึ้นร้องทักทายด้วยภาษากะเหรี่ยงที่คุ้นหูผมตรงเข้าไปโอบไหล่กะเหรี่ยงหนุ่มด้วยความดีใจที่จริงไปเชียงใหม่คราวนี้ตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมมูลากโรตั้งแต่วันที่ไปถึงคิดถึงบรรยากาศป่าดงเด็กที่เคยสอนและชาวบ้านที่คุ้นเคยกันอีกหลายๆคนแต่ผลสุดท้ายก็ไม่มีเวลาไปเพราะมัวแต่ยุ่งกับการพบปะบรรดาเพื่อนเก่าที่เชียงใหม่กับอำเภอรอบนอกตั้งแต่ผมย้ายจากมูลากโรหมู่บ้านกะเหรี่ยงชายแดนไทยพม่าเมื่อปลายปีพุทธศักราช2529เพื่อไปสอนที่โรงเรียนอีกจังหวัดหนึ่งทางภาคกลางผมก็ขาดการติดต่อกับพัสคิเนื่องจากโรงเรียนแห่งใหม่อยู่ห่างไกลจากที่เดิมมากและเวลาว่างของครูประจำจังหวัดมีน้อยกว่าการเป็นครูประชาบาลบนบ้านป่าดอยผมได้ชวนพัสกิเดินไปที่ร้านกาแฟซึ่งอยู่ด้านหนึ่งของตลาดตรงข้ามกับสถานีรถซึ่งมีถนนซอยหน้าตลาดขั้นอยู่นั่งที่โต๊ะด้านริมถนนพร้อมกับสั่งกาแฟร้อนเราต่างก็ดีใจที่ได้พบกันพัสกิบอกว่าเพิ่งกลับจากไปงานแต่งหลานสาวที่อำเภอเชียงดาวกำลังจะกลับไปมูลากโรโดยรถประจำทางเที่ยว10โมงเช้าฉันก็มางานแต่งงานเพื่อนจะกลับพรุ่งนี้เช้าแล้วเรากำลังนั่งจิบกาแฟคุยกันถึงความหลังที่เคยใช้ชีวิตกลางแจ้งมาด้วยกันก็อดนึกไปไม่ได้ว่าไม่น่าเชื่อเลยที่เส้นชีวิตครูจากภาคกลางอยู่ไกลกันลิบลับจะมาพบและก็เป็นเพื่อนกับกะเหรี่ยงชาวป่าชาวดอยอย่างพัสกิผมบอกว่าถ้าไม่มีธุระอะไรเร่งด่วนก็จะค้างด้วยกันที่เชียงใหม่สักคืนหนึ่งเปิดห้องนอนที่โรงแรมไว้แล้วและจะได้คุยกันให้สนุกพรุ่งนี้จึงค่อยกลับพัสกิพาฉันเที่ยวป่ามาหลายครั้งละคราวนี้ฉันจะพาพัสกิเนี่ยเที่ยวในเมืองบ้างพัสกิไม่ชอบในเมืองเลยคนมากเวียนหัวอีกอย่างพัสกิซื้อตั๋วรถแล้วกะเหรี่ยงหนุ่มอมยิ้มแล้วก็ได้รู้ว่าช่วงที่ผมออกจากมูลากโรจนถึงขณะนี้หลายอย่างในหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไปเรานั่งคุยกันถึงผู้คนหลายคนที่เคยรู้จักเด็กหญิงที่ผมเคยสอนหนังสือหลายคนมีครอบครัวคนแก่บางคนก็เสียชีวิตไปแล้ววงจรชีวิตของชาวเขาสั้นและเรียบง่ายกว่าพวกเราที่อยู่ในเมืองครูจำเคได้ไหมพัสกิเอ่ยขึ้นผมพยักหน้านึกถึงหญิงชราร่างเล็กใบหน้าเหี่ยวย่นไม่มีลูกหลานอยู่คนเดียวในกระท่อมท้ายหมู่บ้านห่างไกลจากผู้คนจะเคเป็นทั้งหมอผีและก็หมอยาพื้นบ้านประจำหมู่บ้านที่ชาวบ้านหลายคนซึ่งนับถือผีไปปรึกษาเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนอกจากนี้ยังเป็นหมอดูทำนายดินฟ้าอากาศและฟ้าฝนตามความเชื่อของชาวบ้านหลายครั้งที่หญิงชราผู้นี้มองว่าครูอย่างผมเป็นคนทำลายความเชื่อถือที่ชาวบ้านมีต่อแกบ่อยครั้งที่แกคิดว่าผมเป็นคู่แข่งซึ่งจงใจแย่งความศรัทธาของชาวบ้านครั้งหนึ่งชาวบ้านเป็นโรคท้องร่วงกันหลายคนจะเคบอกว่าพวกหนุ่มสาวในหมู่บ้านผิดผีต้องฆ่าหมูทำพิธีเส้นไหว้เลี้ยงผีเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขผมบอกพวกเด็กๆที่โรงเรียนว่าโรคนี้เกิดจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาดอธิบายเรื่องเชื้อโรคเป็นภาษาง่ายๆแจกยาแก้ท้องเดินให้เด็กๆที่โรงเรียนและสอนให้บอกพ่อแม่ให้ต้มน้ำดื่มก่อนไม่นานพวกครอบครัวของเด็กนักเรียนก็ไม่มีใครเป็นโรคนี้แต่พวกที่ฆ่าหมูเส้นผีและดื่มน้ำจากลำธารก็ยังคงเป็นโรคกันอยู่ตอนที่ซูเอเด็กหญิงตัวเล็กลูกศิษย์ชั้นป.2ของผมขาดโรงเรียนไปหลายวันผมไปเยี่ยมที่บ้าน เด็กหญิงคนนั้นกำลังมีไข้สูงผมจึงเอายาแก้ไข้ที่เตรียมไปด้วยให้กินและสั่งให้พ่อแม่พาลงไปที่สถานีอนามัยที่อำเภออาการแบบนี้สงสัยว่าน่าจะเป็นไข้มาลาเรียจะเคหมอผีประจำหมู่บ้านบอกว่าเด็กถูกผีสิงต้องทำพิธีไล่ผีผมไม่ยอมและยืนยันว่าจะรอช้าไม่ได้ให้รีบเอาตัวลงไปหาหมอพ่อแม่ของเด็กเชื่อผมรีบต่อแคร่หามเด็กลงดอยเป็นระยะทางเกือบ10กิโลเมตรไปส่งถึงมือหมอราว2อาทิตย์ต่อมาสู่เอก็กลับบ้านได้ดูแข็งแรงแต่ว่าความสัมพันธ์ของผมกับจะเคดูจะไม่ราบรื่นซะแล้วตั้งแต่นั้นมาแกไม่ค่อยจะพูดจากับผมเมื่อพบผมในหมู่บ้านก็มักจะเลี่ยงไปทางอื่นไม่ทราบว่าอุปทานหรือไม่เวลาพบกันครั้งใดดวงตาสีน้ำข้าวของหญิงชราจะมีแววแห่งความชิงชังผสมอยู่ด้วยจะเคตายแล้วหรอครูเสียงพระสกิพูดดึงให้ผมออกจากห้วงแห่งความคิดเอ้าจะเคเป็นอะไรตายอ่ะพระสกิหญิงชราผู้นี้ดูแข็งแรงร่างผอมเกรงของแกปราดเปรียวเดินขึ้นภูเขาเร็วกว่าหนุ่มๆบางคนซะอีกไม่มีใครรู้ว่าแกอายุเท่าไหร่คนแก่หลายคนในหมู่บ้านบอกว่าเห็นจะเคมาตั้งแต่ตอนเขาเป็นเด็กๆไม่เคยมีใครเห็นแกเจ็บป่วยเลยสิ่งต่างๆที่ผิดมนุษย์ธรรมดาสามัญเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรียกศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อจะเคไม่มากก็น้อยครูจำตอนที่เรายิงเสือริมน้ำสารวินได้ไหมผมพยักหน้าภาพในอดีตผุดขึ้นมาจากความทรงจำอีกคำรบหนึ่งตอนที่ยายจะเคตายมันแปลกประหลาดยิ่งกว่านั้นกระเรียงหนุ่มพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบใบหน้าปราศจากอารมณ์ใดๆแล้วเรื่องแปลกประหลาดเรื่องนี้ก็ออกมาจากปากของพระสกิราว3เดือนก่อนสัตว์เลี้ยงของชะบือกะเหรี่ยงซึ่งปลูกบ้านอยู่เชิงเขาท้ายหมู่บ้านหายไปอย่างไร้ร่องรอยโดยเริ่มจากไก่ที่หายไปคืนละตัว2ตัวตอนแรกเจ้าของบ้านก็แน่ใจว่าน่าจะเป็นฝีมือของอีเห็นจากบนเขาซึ่งลงมากินไก่เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นบ่อยๆในหมู่บ้านชาวเขาซึ่งอยู่ติดกับป่าทึบชะบือตัดกิ่งไม้ไผ่ที่มีหนามมาทำเป็นรั้วล้อมใต้ถุนบ้านแต่ไก่ก็ยังคงหายไปเหมือนเดิมเมื่อไก่หมดเล้าลูกหมูครอกใหญ่ของชะบือก็เริ่มลดจำนวนลง 2-3 คืนก็หายไปตัวหนึ่งและที่น่าแปลกใจก็คือไม่มีร่องรอยใดๆของสัตว์หัวขโมยไม่ว่าจะเป็นรอยเท้าสัตว์ประเภทอีเห็นหรือจะเป็นเสือปลาที่มีอยู่ชุกชุมบนภูเขาที่แปลกกว่านั้นก็คือไม่มีร่องรอยของเลือดหรือขนสัตว์ที่หายไปไม่มีร่องรอยการต่อสู้ราวกับว่าสัตว์ต่างๆเหล่านั้นอันตรธานไปเฉยๆชะบือมาหาพระสกิขอให้ไปช่วยดูพระสกิไปตรวจดูตอนกลางวันแรกๆก็ไม่เห็นอะไรนะครูเพราะนึกไม่ถึงแต่พอดูไปนานๆก็เข้าใจว่าเป็นอะไรเพียงแค่พระสกิไม่แน่ใจพระสกิเป็นพรานมือหนึ่งของมูลกโรอย่างแท้จริงแม้แต่กระเรียงด้วยกันยังยอมรับแล้วมันเป็นอะไรล่ะผมสอดขึ้นครูลองนึกดูให้ดีสิว่ามันเป็นตัวอะไรที่หารอยยากที่สุดกะเหรี่ยงหนุ่มไม่ตอบกลับตั้งคำถามพร้อมกับมองหน้าผมพระสกิเอาปืนกับไฟฉายนั่งซุ่มอยู่2คืนมันก็ไม่มาคืนที่3ก็ยังไม่มีวี่แววจนพระสกิคิดว่าจะไม่ได้ตัวมันซะแล้วพระสกิยกแก้วกาแฟขึ้นจิบก่อนที่จะเล่าต่อไปคืนต่อมาเวลาหลังเที่ยงคืนแล้วล่ะก็นั่งซุ่มอยู่หลับๆตื่นๆอยู่จนเกือบสว่างได้ยินเสียงไก่ป่าบนเขาขันกำลังจะกลับบ้านแล้วเชียวครูได้ยินเสียงใบไม้พลิกพระสกิก็นึกว่าลงมาจากทางตีนเขาแต่ว่ามันมาจากทางหมู่บ้านพระสกิเห็นหัวมันโผล่มาทางโคนต้นมะค่านึกไม่ถึงว่าจะใหญ่โตขนาดนี้หัวขนาดลูกส้มโออะไรเหรอผมถามด้วยความตื่นเต้นงูอ๋อผมเพิ่งนึกออกสัตว์ที่พระสกิบอกว่าแกะรอยยากที่สุดคืองูนั่นเองตอนนั้นเดือนสว่างยังกับกลางวันพระสกิรอจนมันเลื้อยออกมาให้เห็นเต็มตัวตัวมันใหญ่ยาวขนาดเสาไฟฟ้าที่ตลาดแม่เสรียงไม่ใช่ไอ้เหลือมและมันก็ไม่ใช่งูหลามไม่ใช่งูที่ครูกับพระสกิเคยเห็นมาสักอย่างพระสกิเปิดไฟฉายหมายตรงหัวกดตุ้มอยู่กับที่เลยใช่ไหมล่ะผมรู้ฝีมือพระสกิดีอยู่แล้วเพราะออกป่ากันมานับครั้งไม่ถ้วนไม่เป็นแบบนั้นหรอกครูพระสกิประมาทไปหน่อยเห็นรอยแต่แรกก็รู้ว่าเป็นงูแต่ไม่รู้ว่ามันจะใหญ่โตขนาดนั้นเตรียมแต่ลูกปลายธรรมดาไม่ได้ใส่ลูกโดดมันพุ่งปราดหายไปทางหมู่บ้านไอ้ชะบือได้ยินเสียงปืนก็โดดลงมาจากบ้านเราสองคนตามไปแต่มันไวมากเลยครูแล้วตกลงได้ตัวมันไหม พัสคีติดตามรอยมันไปเกือบถึงท้ายหมู่บ้านตรงนั้นดินแข็งรอยมันหายไปเฉยๆพัสคีกับชบือหากันอยู่จนสว่างก็ไม่เห็นตกลงก็เลยไม่ได้ตัวมันเลยเหรอไม่ได้หรอกครูตอนสายออกมาดูรอยมันอีกรอบนึงยังกับมีปีกบินไปอย่างนั้นแหละผมนึกในใจว่าไม่น่าจะเป็นไปได้สายตาพรานอย่างพัสคีแล้วเกี่ยวอะไรกับจะเคล่ะคือมันอย่างนี้สิครูจากนั้นหลายวันไม่มีใครเห็นจะเคจนไอ้พชีมาบอกว่าไปเจอยายจะเคนอนตายขึ้นอืดอยู่บนบ้านพัสคีไปดูศพหน้ามันมีรอยกระสุนลูกปลายเต็มหน้าจนจำแทบไม่ได้ขึ้นอืดแล้วนี่ถ้าคนเล่าไม่ใช่พัสคีผมไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดเรานั่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งผมถามต่อว่าพัสคีเล่าให้ใครฟังหรือเปล่าเรื่องนี้เรื่องแบบนี้ครูว่าคนเขาจะเชื่อหรอครับดีไม่ดีพัสคีจะโดนข้อหาฆ่าคนตายเอาด้วยพัสคีพูดเสียงราบเรียบมองดูนาฬิกาบนผนังด้านในร้านกาแฟหันไปทางสถานีรถโดยสารที่มีรถจอดเรียงรายเป็นแถวแล้วก็ลุกขึ้นหยิบย่ามที่วางบนเก้าอี้ขึ้นสะพายไหล่รถจะออกเดี๋ยวนี้แล้วถ้าคิดถึงป่าเมื่อไหร่แล้วก็หาเวลาขึ้นมามูลาโกรนะครูพัสคีลาละผมไม่ทันได้พูดอะไรต่อกระเหรี่ยงหนุ่มก็วิ่งข้ามถนนไปยังรถโดยสารที่จอดอยู่ด้านตรงข้ามเมื่อไปถึงก็หันมาโบกมือให้ผมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หายขึ้นไปทางประตูด้านหลังของรถคันนั้น